moni te momo bolingo okangi motema kanisa nanu momo na mobu 72 toka bwana kina mawa mosika na uti na ye na ngambo bolingo oyo somo molimo epona yoka bolingo ho na komizoba makanisele kindelo momo wa motema na komituna na chantako makutano ya ba surprise momo na kanisa keza la kinisa no mama kasi lokwa na monite likambwa solo na bendito to Kanisa malamu bolingo kitisa motema na meminenga motu ya mapendo tumo ya kala koba bwaka katehe na kanisa kieza lakindeli sano momo pesanga lomoko na yo kisipona bika momo bolingo nzoto yo bosomi momo ya motema momo bolingo nzoto yo bosomi momo ya motema izongela ngai mama imbisa ngai momo na pandeli yo mibelete luya nota yo katoli na koemba na kolela na mana miso motengala yo tosito mesana Ozongela ngai pona bikao Selina ngaiye Mama Imisa ngai momo Na komizo bae Luya Nota yo katoli Soki nga moto na sala kiyo mame Kika mote ya kandolo banae Kasia kolimwa moninga boye Okolukali waya jana mwana moto Alingi yo koko Ongela ngaiye Mama